Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Po incydencie z udziałem policyjnego Black Hawka będą dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury. Jedno dotyczy działań byłego wiceszefa MSWiA. Kibice przywitali polskich piłkarzy na lotnisku Chopina. Nasi wrócili do kraju po wygranym meczu i awansie na Euro. Dwóch Brytyjczyków wspiera rosyjski reżim i walczy po stronie tzw. separatystów z Donbasu. Donosi o tym prasa na Wyspach. Będą dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury po incydencie z udziałem policyjnego Black Hawka. Jedno dotyczy byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, a drugie urzędnika resortu, który nadzorował wyjaśnianie sprawy. Latem zeszłego roku helikopter uszkodził linie energetyczne na pikniku w Sarnowej Górze. Koszty naprawy maszyny obliczono na ponad 2 miliony złotych. Najnowsze zgłoszenia do prokuratury dotyczą udzielenia zgody na udział policyjnego śmigłowca w pikniku. Według wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka miało to nastąpić po bezpośredniej ingerencji byłego wiceministra Macieja Wąsika. Decyzja została zmieniona i policja wysłała ten śmigłowiec. Piknik odbywał się w okręgu wyborczym, w którym pan minister Maciej Wąsik był kandydatem na posła. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że procedury sprawdzające incydent za poprzedniej władzy były pozorne. Te działania były podejmowane tak, aby sprawę zamieść pod dywan. Marcin Kierwiński dodał, że pilot śmigłowca nie był karany, ale nagradzany z powodu wiedzy o politycznym układzie. Maciej Wąsik na Platformie X określił wyniki kontroli czystą propagandą i odwracaniem uwagi od własnych problemów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjski ambasador wyjechał z Polski, poinformował szef MSZ Radosław Sikorski, zaznaczając, że dyplomata nie został wydalony z kraju. Informację o wyjeździe przekazała sama ambasada. W nocie mowa jest o nieobecności od 26 marca do 4 kwietnia. Pan ambasador Andrzejew sam dał świadectwo swojej kultury i profesjonalizmu. Z tego, co słyszę, już opuścił nasze terytorium. To znaczy, że go nie ma w Polsce. Został wydalony? Nie. Reporter Polskiego Radia usłyszał, że ambasador nie został też poproszony o rezygnację ani opuszczenie Polski. Zastępuje go dyplomata niższy rangą. Ambasador miał w poniedziałek stawić się w MSZ, aby wyjaśnić incydent z rosyjskim pociskiem, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Tego samego dnia ambasada poinformowała, że następnego dnia dyplomata wyjeżdża. Przenosimy się na lotnisko Chopina w Warszawie. Polscy piłkarze wrócili do kraju po wygranym meczu z Walią i po zapewnieniu sobie awansu na Euro. Czekali na nich kibice. Fajnie się chłopaków ogląda, widać to zaangażowanie, metorykę, jakieś gry. Jakiś jest pomysł tego probierza na tą kadrę. Zobaczymy na Euro, boisko zweryfikuje. Oczywiście, ogromne emocje. No teraz to są wielkie, bo dostaliśmy się na Euro, więc teraz tam trzeba pokazać wszystko, co możemy. Tegoroczne Euro będzie rozgrywane na niemieckich stadionach. Turniej rozpocznie się w czerwcu. Protest taksówkarzy w centrum Warszawy. Domagają się od Rady Miasta zwiększenia stawek za przewóz i corocznej waloryzacji maksymalnych cen. Mówią, że teraz ich praca jest na granicy opłacalności. W tym momencie stawka maksymalna na terenie miasta stołecznego Warszawy jest po prostu niewystarczająca i powoduje to, że kierowcy są przemęczeni, muszą pracować ponad normy, często przekraczają limit czasowy normalnego etatu i niestety koszty nas po prostu zabijają. Stawki są ustawione 15 lat temu, a Rada Miasta bluje nam w twarz. Chciałabym, żeby mi się budżet spinał co miesiąc, no bo koszty są olbrzymie. Paliwo, prowizja, utrzymanie auta, ZUS, podatek. Warszawscy taksówkarze chcą też 20-minutowego bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania oraz kontroli warunków korzystania z postojów taksi. Po stronie prorosyjskich separatystów z Donbasu walczy dwóch Brytyjczyków, ujawnia dziennik Daily Mirror. To pierwszy znany przypadek obywateli brytyjskich wspierających rosyjską agresję. Jak podaje gazeta, pierwszym z nich jest 48-letni Ben Stimson. W 2017 roku został on skazany w Wielkiej Brytanii na 4 lata i 5 miesięcy więzienia za to, że wcześniej wspierał prorosyjskich separatystów. Jego najlepszym przyjacielem w armii jest drugi Brytyjczyk, 37-letni Aidan Minis. Jak informuje Daily Mirror, to były narkoman skazany w przeszłości za pobicie i atak o podłożu rasistowskim, a także były członek skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Po długotrwałych przerwach w dostawie prądu i suszy na Kubie brakuje wody pitnej. Problem pojawia się na prowincji, ale także w dużych miastach. W 300-tysięcznym Olgin problem jest bardzo duży, na czym korzysta, jak to określono, prywatna inicjatywa, czyli kierowcy beczkowozów sprzedający wodę przywiezioną z innych regionów wyspy. Od początku marca na Kubie występują regularnie niedobory energii elektrycznej. W wielu miejscowościach prąd wyłączany jest na kilkanaście godzin, co powoduje między innymi utrudnienia w działaniu wodociągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie, na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, no i silniej powieje w górach tej nocy, w Sudetach do 130, w Tatrach nawet do 150 km na godzinę. Tej nocy oczywiście temperatura dodatnia od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum do 11 na południu, natomiast jutro pochmurno, możliwe rozpogodzenia, no ale też będzie przelotnie padał deszcz, w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. W centrum kraju jutro w ciągu dnia możliwe także burze. No i wiatr nie odpuszcza, jutro umiarkowany, nad morzem dość silny, ale wysoko w górach wciąż porywisty, do 110 km na godzinę. A na termometrach od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i zachodzie kraju, jutro najcieplej do 18 stopni w centrum. Za pół godziny zapytamy, gdzie jest granica strachu, a może to już uzależnienie od adrenaliny? Między innymi o tym porozmawiam z mistrzami. Freeriderka i freestyle'owiec będą naszymi gośćmi. Dzisiaj został ogłoszony ostateczny wynik 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny rekord został pobity, o tym za kilkanaście minut. A za moment przeniesiemy się do czeskiej Pragi. Tam dostępność mieszkań jest najniższa w Europie. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i oczywiście kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, ciekaw jestem, Państwo pamiętają doskonale? Takim tanecznym krokiem można sobie przypomnieć. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Bardzo dobrze. SMS-owo można wysłać, wyklikać 71335, numer naszego komunikatora SMS-owego. No i pozostaje jeszcze kontakt telefoniczny, trzeci sposób kontaktowania się z audycją popołudniową. Numer znany i zapamiętany przez wszystkich, ale przypomnę tylko 2 2 7 3. 7 po 17. 10 minut po godzinie 17 muzycznie. Aha. I przenosimy się do czeskiej Pragi. Tam jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Na okoliczność tego, że okazuje się, że dostępność mieszkań w Pradze jest najgorsza, najniższa w Europie. Tak wynika z analizy przedstawionej przez zajmujące się tą problematyką organizacje pozarządowe. I one alarmują, że kryzys mieszkalnictwa wciąż się pogłębia. Zatem jakie rozwiązania proponują? Czy rzeczywiście w czeskiej Pradze jest aż tak źle? Tych sugerowanych rozwiązań jest kilka, no bo i sam problem niedostępności mieszkań w Pradze, który jest rzeczywiście głęboki, nie ma jednego źródła. Należy działać kompleksowo, tak zauważają organizacje, które przygotowały tenże raport. Ale po kolei, no bo teza, którą przytoczyłeś, opiera się na analizie przedstawionej jeszcze pod koniec zeszłego roku przez portal Politico. Mhm. Ten portal porównał ceny mieszkań w wybranych europejskich stolicach właśnie w relacji do średnich zarobków. No i wyszło, że na zakup 75-metrowego mieszkania w stolicy Czech trzeba by przeznaczyć 25 średnich rocznych pensji netto. Dla porównania powiem, że Warszawa, która znalazła się na czwartym miejscu, ma wynik 20 średnich rocznych wypłat. To oczywiście są stawki odpowiednie dla każdego kraju. I czy to się zgadza, no to mogą Państwo sami ocenić. Ja policzyłem, że w przypadku Warszawy jest mowa o kwocie ponad 1 300 000 zł. No i rzeczywiście 75-metrowe lokale w podobnych cenach w serwisach ogłoszeniowych da się znaleźć. Są oczywiście mieszkania tańsze i droższe, wszystko zależy od standardu i lokalizacji, ale mówimy o średniej. No i w przypadku Pragi mówimy o kwocie około 10 milionów koron, to jest mniej więcej 1 700 000 zł według dzisiejszego kursu. I takie oferty też są, głównie w tych lepiej położonych dzielnicach, choć nie w samym centrum, tam jest jeszcze drożej. W gorszych lokalizacjach z kolei można kupić mieszkanie po tej cenie warszawskiej, czyli nawet nieco niższej. Problem związany z dostępnością mieszkań w stolicy Czech nie jest nowy, on się pogłębia również dlatego, że wraz ze wzrostem cen mieszkań, jeśli chodzi o zakup, ale też o cenę najmu, spada realna wartość wynagrodzeń. Od lat mówi się o tym, że też powstaje w stolicy Czech za mało mieszkań. Też dlatego jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu rozpoczęto pracę nad nowym prawem budowlanym, które po serii poprawek wprowadzanych już w tej kadencji weszło w pełni w życie w tym roku. To nowe prawo przede wszystkim skraca proces wydawania pozwoleń na budowę, usprawnia też proces odwoławczy, bo to jest kwestia, która w Czechach wciąż pozostaje bolączką, również jeśli chodzi o budowę dróg, nie tylko o mieszkania. Ale tutaj analitycy, którzy stworzyli raport, o którym mówimy, zauważają, że ułatwienia dla deweloperów nie przyniosą większych zmian, że administracja państwowa musi działać bardziej kompleksowo, bo źródłem kryzysu jest nie tylko ta niewystarczająca podaż. Kolejny problem to wykupywanie mieszkań przez inwestorów, niekiedy inwestorów zagranicznych, dla których cena nie gra większej roli. Problemem jest też najem krótkoterminowy i stąd między innymi propozycja wprowadzenia nowego, progresywnego podatku dla właścicieli większej liczby lokali, również dla właścicieli mieszkań pustych, gdzie nikt nie mieszka, a w Pradze są dziesiątki tysięcy takich lokali. Jeśli miałbym wymienić jeszcze kilka proponowanych rozwiązań, to można też skupić się na tym, które dotyczy zwiększenia liczby lokali komunalnych, które byłyby dostępne w rozsądnej cenie. A teraz to nieduża jest liczba, tak? Około 5% wszystkich mieszkań w Pradze. Dokładnie tak. Zaledwie 5% mieszkań, które są w Pradze, jest w zasobie miasta. I tutaj pojawia się propozycja zmian w systemie tak zwanych kontrybucji, czyli wkładu, jaki deweloper stawiający nowy blok musi wnosić w przestrzeń publiczną. Autorzy tego raportu, o którym mówimy, sugerują, że można by ten system rozszerzyć, na przykład poprzez nałożenie na inwestora obowiązku przekazania jakiejś niewielkiej liczby mieszkań w danym bloku do tej miejskiej puli. Dodam jeszcze, że rządzący w Czechach mają świadomość tego, że problem niedostępności mieszkań dotyka z każdym rokiem coraz szerszej części społeczeństwa. I zwłaszcza ma to miejsce w dużych miastach. Obecnie trwają też prace nad takim rozwiązaniem, w którym organy samorządu będą mogły poręczyć za osoby w trudnej sytuacji finansowej, która nie ma szans na wynajem mieszkania na wolnym rynku. ale ponieważ lokali socjalnych i komunalnych w takiej przystępnej cenie jest za mało, no to państwo chce poprzez takie właśnie poręczenia i zachęty finansowe przekonać właścicieli mieszkań, które obecnie stoją puste, do wynajęcia ich właśnie w takiej formie, tylko że to jest sprawa na przyszły rok, no bo te przepisy, o których mówię, przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mają wejść w życie dopiero w połowie roku 2025. Autorzy badania też alarmują, że ten kryzys mieszkalnictwa zagraża nawet 160 tysiącom prażan, którzy mogą stracić swoje lokum. Może właśnie tu potrzeba pomocy państwa. To byłaby dobra podpowiedź czy odpowiedź na ten kryzys mieszkalnictwa w czeskiej stolicy. No właśnie tak jak wskazuje się w tym raporcie, problem jest szeroki, rzeczywiście dotyczy dużego grona mieszkańców Pragi, jest spora liczba osób, które na przykład mają długi, mają jakieś postępowania komornicze i te osoby są właściwie dzisiaj wykluczone z możliwości wynajęcia takiego mieszkania na wolnym rynku. Ta propozycja, o której mówiłem przed chwilą, czyli taka pula mieszkań, z których można by korzystać poprzez, czy za pomocą tego poręczenia ze strony samorządu, za pomocą zachęt finansowych dla właścicieli takich mieszkań, również ma być przynajmniej częściowo rozwiązaniem tego szerokiego problemu. O dostępności mieszkań w Pradze, która to dostępność jest najniższa w Europie, relacjonował nasz korespondent właśnie z czeskiej stolicy Wojciech Stobba. Bardzo dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia, 16 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. słucham waszej audycji i po raz kolejny spotykam się ze sformułowaniem w czeskiej Pradze, z czeskiej Pragi i tak dalej. Mnie zawsze intryguje, dlaczego się podkreśla. Ja wiem, że jest Praga w Warszawie, ale nie wiem, czy to jest aż tak istotne, czy to jest powód, że zawsze dziennikarze powtarzają w czeskiej Pradze. Dokładnie, z tego właśnie powodu. No może tu warszawsko-centryzm przez nas przemawia, ale jednak gdy słyszymy, że ktoś z Pragi, to myślimy o tej części prawobrzeżnej Warszawy. Może dlatego to tak podkreślamy. Nie, mówię za siebie, ale bardzo dziękuję za te uwagi. No może i wystarczy po prostu z Pragi już nasz korespondent. 2:27, 20 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł kolejny rekord i choć Jurek Owsiak podkreślał, że nie o rekordy chodzi, to jednak wynik jest imponujący. Odpalmy ten nasz licznik i zobaczmy, co jest na samym końcu. Zaraz będziemy wiedzieli. Najpierw zaczynamy od groszy. 85 groszy, 96. O, fajnie to wygląda. 7? Może 7? Dobra, 7 groszy. 7 groszy już wiemy, że na pewno mamy. Wiesz, co jest najważniejsze w tym rozliczeniu? Te 7 groszy. To pokazuje naszą taką niebywałą skrupulatność. Jurek Owsiak, twórca i dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Suma jest tylko sumą, to są cyfry, ale to też chodzi o to, że to dotyczy nas, milionów ludzi, którzy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie brali w tym udział. Nie ma takiego drugiego tworu na świecie, który by tak pomagał pięknie państwu. Tatiana Okupnik, Orkiestra Dorosłych Dzieci. To właśnie my wspomagamy kasę państwa, żeby fajniej nam było, kiedy trafiamy do szpitali. Przez tyle lat to się tak rozkręciło do takich rozmiarów, że, dobra, użyję tego słowa, czachanymi po prostu. I potem patrzymy na takie wyniki. Super. Genialnie. Ludzie mnie często pytają, no jak ciebie nie będzie? Kochani, to już w ogóle idzie samo. I to chyba jest najpiękniejsze. Ja przypominam, że to się w Trójce zaczęło. To właśnie w Trójce pierwszy raz o tym w magazynie Brum powiedziałem i nawet nie myślałem, że to może dojść do takich kosmicznych rozmiarów. Zaraziłeś nie tylko starszych, ale i młodzież. Mnóstwo dzieci przychodzi na orkiestrę, chcą wspomagać. To jest jakby konsekwencja tego, że ich rodzice też robili orkiestrę. Kiedy zaczęliśmy grać, to tymi, którzy grali, byli młodzi ludzie, którzy mieli często 16, 17, 18 lat. No dzisiaj często już mają wnuki, które także grają w orkiestrze. Ja myślę, że ta pokoleniowość jest czymś tak naturalnym i to już jest kolejny sukces tego, co my robimy. Dlaczego gracie zarazem z orkiestrą? Żeby pomagać innym ludziom i żeby mogli zobaczyć, że mogą uratować, że to nie jest takie trudne. Dużo wam się udało zebrać pieniędzy i uratować tym samym trochę ludzi? Tak. Niektóre dzieci z naszej klasy miały puszki, też zbierały pieniądze czasami na ulicy. No, dużo zebraliśmy. Twoje koleżanki i koledzy też pomagają w orkiestrze? Oczywiście, że tak. Ponieważ chcą pomagać innym ludziom, żeby inni ludzie też mogli pomagać. To ważne? Bardzo, bardzo ważne dla nas. Dla wszystkich. To był 32. finał. Tu chodziło o zdrowie. Tu chodziło o zakup sprzętu dla ratowania ludzi, którzy są ofiarami COVID-u, a więc płuca po pandemii. Mówi profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konkret tego finału to jest suma ponad 280 milionów złotych oraz 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych i 15 oddziałów dziecięcych, a również takie miejsce jak szpital w Rabce, gdzie leczy się wiele tysięcy dzieci z chorobami płuc każdego roku. Z Golden Life gramy od samego początku, kiedy Wielka Orkiestra wystartowała, zespół Golden Life wystartował wtedy też. Adam Wolawolski, Golden Life, Orkiestra Dorosłych Dzieci. Orkiestra Dorosłych Dzieci, bo tak się nazywamy, to projekt taki, gdzie spinamy się wszyscy jako artyści, którzy już mają w swoim po prostu dorobku coś i razem się spotykamy na scenie i razem śpiewamy swoje największe przeboje. Orkiestra to wielkie przedsięwzięcie, ale to też wielki fan. Oczywiście, to jest wielka przyjemność. Myśmy zaczęli pierwsi, kiedyś jeszcze ze swoją Mira. Jurek, jak założył fundację chyba w połowie 92 roku, to już były pierwsze koncerty i pierwsze plany. Kuba Płucisz, ex Ira, Orkiestra Dorosłych Dzieci. Jurek przyjeżdżał na koncerty, chyba w czasie Nadziei, czy na Kino on the Heaven's Door, z pudełeczkiem takim po butach zbierał pieniądze, do ludzi przemawiał i to były początki na operację jednego serca noworodka, a później się udało trochę więcej. Jurek jest tak mocno zasłużony, że on chyba nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego. Ja zawsze mówię, że no, duże rzeczy dobrych zrobiłem i złych, ale nikomu życia nie uratowałem, a Jurek może spokojnie powiedzieć, ratuje życie i dzieci, i dorosły. Dysponując taką sumą i mając za sobą otrzymał tak ogromne wsparcie wszystkich Polaków. Będziemy w stanie zmienić jakość sprzętu, będziemy w stanie wyposażyć te szpitale w najnowocześniejszy sprzęt, przede wszystkim do diagnostyki, więc to będą tomografy, rezonanse, aparaty ultrasonograficzne, aparaty radiologiczne, ale również sprzęt do badań czynnościowych. To będą różnego rodzaju urządzenia oceniające jakość naszego oddychania, bo jak wiemy, w Polsce na COVID oficjalnie chorowało 6,5 miliona ludzi, w praktyce być może nawet dwa razy więcej. I wielu z tych ludzi ma uszkodzone płuca. Kiedy pierwsze urządzenia trafią do szpitali? Naszym celem jest, aby sprzęt dotarł do tych 49 oddziałów pulmonologii dla dorosłych i 15 oddziałów dziecięcych do końca tego roku. Orkiestra uczy pomagania innym. Według mnie to jest organizacja, która zajmuje się dobrem. Chcę powiedzieć ci, dzięki, że jesteś! Dzięki, że jesteś tu! Dzięki, że jesteś! Dzięki, że jesteś tu! A przypomnijmy, że pieniądze były zbierane w internecie na przeróżnych aukcjach w trakcie licytacji, przede wszystkim przez około 120 tysięcy wolontariuszy w tysiącach sztabów w Polsce, w 100 sztabach orkiestry za granicą. Przypomnę, w tym roku wolontariusze zebrali 281 879 118 zł i 7 groszy. Relację przygotował Jacek Frenzel. Zapraszamy do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Kłaniam się panu, dzień dobry. Dzwonię w sprawie tych mieszkań w Pradze Czeskiej. Powiem szczerze, pocieszyła mnie trójka. Pomyślałem, że jesteśmy najgorsi, a jednak są jeszcze za nami co nieco. Pocieszenie straszne, straszne pocieszenie. A jak się cieszę. Niby nic, a jednak cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo dziękujemy. Ahoj. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Artur Ewertowski i skrót serwisu Trójki. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty 5 osobom zatrzymanym wczoraj w sprawie wypłacenia ponad 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. Jak powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, podmiot nie spełniał w rzeczywistości wymogów dofinansowania, więc w dokumentacji poświadczano nieprawdę. 4 oskarżone osoby to dawni urzędnicy ministerstwa. 5. osobą jest przedstawiciel fundacji. Znowu padł rekord. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku niemal 282 miliony złotych. To ponad 38 milionów złotych więcej niż w ubiegłym rekordowym roku. Zebrane pieniądze trafią m.in. na kupno sprzętu medycznego dla 49 oddziałów dla dorosłych i 15 dla dzieci, w tym na leczenie, profilaktykę i rehabilitację po chorobach płuc. Finał WOŚP podsumował dzisiaj na Stadionie Narodowym szef orkiestry Jurek Owsiak. Na 6 lat łagru skazano w Rosji blogera za apele o podpalanie komisji poborowych w tym kraju, poinformował niezależny portal OWD Info. Nikołaj Farafanow dostał także zakaz administrowania stronami internetowymi przez 3 lata po odzyskaniu wolności. Mężczyzna prowadził kanał na Telegramie. Na nim kilkukrotnie udostępniał posty o podpalaniu komisji poborowych z dopiskami "pal komisję poborową, ratuj syna" albo "bardzo chwalebny postępek". Obrońcy praw człowieka uznali blogera za więźnia politycznego. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 27 minut o 18:00, no a już teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy ten serwis od tenisa i wiadomości o znaczeniu globalnym. Nowak Dżokowicz po 5 latach współpracy rozstaje się z trenerem Goranem Iwanisiewiciem. To były znakomity zawodnik, zwycięzca Wimbledonu. Z nim u boku Serb wywalczył 9 tytułów wielkoszlemowych. Smaczku współpracy dodawało to, że Iwanisiewicz to Chorwat. Wiemy, że Serbowie i Chorwaci drą koty i ma to mroczne podstawy w konflikcie na Bałkanach sprzed 3 dekad. Panowie zmierzyli się zwycięsko z tą kliszą. Nasza relacja na korcie miała wzloty i upadki, ale nasza przyjaźń zawsze była solidna, skomentował kilkuletnią współpracę Nowak Dżokowicz. Po tenisie piłka ręczna i wieczorny mecz Industrii Kielce w Danii o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ekipa Tałanta Dujszebajewa faworytem dwumeczu, ale skrzydłowy mistrzów Polski Arkadiusz Moryto odsuwa takie opinie od siebie. Ja ten zespół tak porównuję troszkę jako drugi Magdeburg. Nikt teoretycznie w nich nie wierzy. W Niemczech wszyscy myślą, że Kiel jest najlepszy, w Danii, że Aalborg, a i Magdeburg i GOG robią niesamowitą robotę i wygrywają z teoretycznie mocniejszymi zespołami często, więc będzie trzeba na nich uważać. Są bardzo niewygodnym i niebezpiecznym zespołem. Jeśli nie wyjdziesz, to rzucą, jeśli wyjdziesz, to grają jeden na jeden bardzo mocno, więc no na pewno będzie trzeba taktycznie ich rozpracować. Mecz w Odense o 18.45. O 20.30 początek spotkania w Szczecinie. Jego stawką awans do półfinału mistrzostw Polski siatkarek. Chemik Police potrzebuje do tego wygranej przed własną publicznością. W pierwszym meczu w Kaliszu wygrał z MKS-em do zera i według zgodnej opinii ekspertów dziś dopełni formalności. Wydaje się, że środkowa chemika Agnieszka Korneluk jest podobnego zdania. Zrobimy wszystko, żeby tutaj pewnie wygrać, zaoszczędzić jak najwięcej sił i mam nadzieję skupić się już na tych półfinałach. Przypominamy mecz w Szczecinie o 20:30. Kończymy igrzyskami europejskimi, to już oficjalne, z Małopolski i Krakowa, bo tam w zeszłym roku odbyła się ta impreza. Skok do ciepłej Turcji. Zawody odbędą się w Stambule. Andrzej Kraśnicki, były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi, że Turcy poradzą sobie z organizacją. To jest preludium do biegania się o Igrzyska Olimpijskie. Oni złożyli wniosek na 36 i mają się w tym sprawdzić. Mają duże zasoby infrastrukturalne i ludzkie, wiele możliwości. Teraz w tych złożonych czasach to oni sobie dają rady. Czyli Igrzyska Europejskie mają być dla Turków rozgrzewką przed olimpijskimi? Ciekawe. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy po 19. Za chwilkę też będzie sportowo w naszym studiu, ale momencik wcześniej o pogodzie. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. Te opady śniegu mogą cieszyć naszych gości. W centrum możliwe burze, wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Jutro od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i na zachodzie, do 18 stopni. Jutro najwyższa temperatura w centrum kraju. A za chwilę w naszym studiu najlepsza polska narciarka freestyle'owa i freeride'owa. Nawet nie wiesz, jak ci zazdroszczę, że będziesz mógł porozmawiać z Zuzą Witych. Proszę bardzo, zostań. No ale wiesz, no, poznam cię z Zuzą. Będę ci wchodził w zdanie, no Zuzę znam, ale naprawdę to będzie świetna rozmowa. Zuza jest kapitalną dziewczyną, no tak odważną i tak niesamowicie zdolną w tym, co robił. Proszę zostać z nami za 24 minuty 18. 20 minut pozostało do godziny 18 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No troszkę się czuję spięty, bo Krzysiek tak zapowiedział, że ja strasznie ci zazdroszczę. W naszym studiu freeriderka Zuzanna Witych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ktoś, kto nie wie, może nie orientuje się, czym zajmuje się, kim jest freerider, freeriderka. O co w tym chodzi? Tak, freeride jest to dyscyplina, w dużym skrócie jest to jazda poza trasami. Na nartach. Na nartach, dokładnie. Na ale więcej nartach się lata, czy jeździ? Dobre pytanie, czy więcej jesteśmy w powietrzu, czy nie. Ale tak, no, zjeżdżamy generalnie z dzikich gór, z dzikich szczytów. No ale jakich skaczemy, gór? Poczekaj. Tak, i skaczemy po drodze ze skał, także jesteśmy troszkę w powietrzu, troszkę na śniegu. Z jakiej wysokości najwyższej zjeżdżałaś? Zjeżdżam? No z trzech i ponad 3,5 tysiąca. Coś w tym. Do jakiej wysokości? Do 1000. Tak, nie było na zawodach, ale to takie chyba największe przewyższenie. Czy państwo to słyszą? Więcej się zjeżdża, czy frunie lata? Na zawodach myślę, że zbliżone jest do pół na pół, a w takiej jeździe luźniejszej jednak więcej się jeździ, ale tak, jednak dużo. Lubimy zawierać te momenty właśnie skoków i lotów. Freestyle, freeride. Czym to się jedno od drugiego różni? Tak, freestyle, to we freestyle jest jeszcze więcej latania. Freestyle polega na tym, na skakaniu właśnie na przygotowanych skoczniach w tak zwanym snowparku. Są przygotowane skocznie, przygotowane są raile, to są takie przeszkody, na których się ślizgamy. Także tak. I chodzi o wykonywanie różnych ewolucji i trików na tym, w tym przygotowanym terenie. Natomiast freeride to jest jazda w takim zupełnie dzikim, dziewiczym. Zjeżdżamy po prostu ze szczytów gór, po tak zwanych ścianach i tak, i zawieramy już skoki, ale z naturalnych przeszkód w postaci klifów, skał i takich różnych bajerów. Najpierw trzeba się wspiąć, czy niekoniecznie? To nie jest elementem tej zabawy na szczyt tak, góry? Tak, bardzo często wchodzimy. Jeśli tam podejście jest bardziej niebezpieczne, to mamy to szczęście, że mamy taksówkę w postaci helikoptera. Na przykład na zawody. Czyli nie zawsze skiturowo. Nie zawsze skiturowo. Chodzi też o to, że na przykład my w zawodach na nartach skiturowych nie moglibyśmy wejść, ponieważ musimy mieć wiązania takie normalne, alpejskie, które jednak tą bardzo mocno trzymają. A wiązania pinowe mogły być takie troszkę ryzykowne na to, na takie przeciążenie, jakie mamy w trakcie potem przejazdu. Potem kto by się jeszcze bawił z tymi fokami i tak dalej, to by przeszkadzało w całej zabawie. Ale powiedzmy, o co chodzi w tej zabawie? O co chodzi w tej zabawie? Także tak jak już powiedziałam, jesteśmy, na przykład jeśli chodzi o zawody, dostajemy informację, skąd jedziemy, mamy tak zwaną właśnie ścianę, nie jeździmy wcześniej w tym terenie i możemy tą ścianę obserwować sobie z naprzeciwka, przez lornetkę i wymyślamy właśnie przejazd. Jedziemy ze szczytu, jeździmy na dół. Czyli wizualizujesz sobie ten zjazd. Wizualizujesz, tak? Dokładnie. Planujesz dokładnie skąd, gdzie, którędy jedziesz i z jakiej skały skaczesz. Ale skąd ty wiesz, którędy tam jechać? No właśnie, to jest największa trudność, że właśnie, żeby sobie to zaplanować i potem odnaleźć tą swoją linię, bo patrząc z dołu, z naprzeciwka, to, a potem będąc na górze, po pierwsze mało co widać, po drugie jest to wszystko też odbicie lustrzane, także ta problematyka, jeśli chodzi, to jest chyba jedna z największych, najtrudniejszych chyba rzeczy w tym planowanie, wszystkim. Planowanie, tak? Tak, planowanie i potem właśnie odtworzenie tego. My tak naprawdę tworzymy taki trochę plan 3D w głowie tej góry i potem odtwarzamy jakby na bieżąco podczas przyjazdu. I jeśli chodzi o zawody, oceniane jest 5 rzeczy. Oceniana jest właśnie linia, jej właśnie trudność i oryginalność. Czyli co, im więcej zakrętów, im bardziej jest pokręcona ta trasa? Bardziej to, co jest zawarte w tej linii. Czyli te naturalne przeszkody. Właśnie to skoki, jakość tych skoków, to co się dzieje w powietrzu, jak lądujemy. Tak zwana płynność przejazdu. Chodzi o to, żeby się nie zatrzymać, żeby na tyle dobrze znać tą swoją linię i być przygotowanym. No tam chyba zamulania to nie ma. Tak, żeby ten zjazd był płynny. Nie ma czasu na to. No jest również technika i kontrola, bo chodzi o to, żeby to było wszystko płynne, szybkie, ale też przy pełnej kontroli, żeby ktoś nie jechał tak zupełnie na wariata. Jak się widać, że tego nie do końca kontroluje, to wtedy są odejmowane punkty. A, to też są w stanie sędziowie to ocenić? Jak najbardziej, niekontrolowane. To widać rzeczywiście, że jeśli ktoś jedzie na przykład na maksa bardzo szybko, ale ledwo co stoi na tych nartach, to naprawdę to widać. Widać, że to nie było w planie. Tak. Mówisz, że to takie planowanie czy wizualizacja, przeniesienie tego lustrzanego odbicia jest najtrudniejsze, no ale przecież kondycyjnie trzeba być super sprawnym. Jak to, się przygotowujesz do takich zjazdów? To prawda. No my trenujemy, ja trenuję po prostu na siłowni też, najzwyczajniej w świecie, przed sezonem. Takie dobre 3-4 miesiące. No bo tak, to jest nie dość, że są duże przeciążenia, taki przejazd trwa około minuty, ale to jest taka minuta na 300%. Także, no i poza tym też podejścia no i sam trening wokół tego, my też bardzo dużo jeździmy. I to też ten trening, ten zjazd wygląda dokładnie tak jak na zawodach? Tak, no ale może nie zawsze jeździmy nie tak ostro, nie jeździmy też w takich wyeksponowanych terenach, terenach ze względu na przykład na zagrożenie lawinowe czy różne inne niebezpieczeństwa, ale trenujemy sobie różne elementy. No i też bardzo ważne jest to, żeby jeździć w różnych warunkach. Tak naprawdę im gorsze warunki, tym lepszy trening, bo różnie na zawodach trafiamy, to nie jest zawsze super puszek i dziewicza ściana i świetny śnieg. Wręcz przeciwnie, częściej trafiamy na trudne i złe warunki i musimy po prostu umieć sobie z tym radzić i też zawsze mówię, że to trzeba się nauczyć czerpać przyjemność z jazdy po masakrycznych warunkach i wtedy jak będzie dobry śnieg, to tym bardziej jest to przyjemne. Im trudniej na zawodach, im trudniej na treningu, tym łatwiej na zawodach, prawda? Dokładnie. Tak się mówi. Ale z czego ty tak naprawdę czerpiesz radość, lecąc w dół przez minutę? Z jaką prędkością? Chyba ze wszystkiego. To jest, no ja też lubię challenge, lubię wyzwania, także jest ten sport ekstremalny i nie ukrywam, że czasem się boję, ale samo to uczucie potem takiej właśnie zadowolenia z siebie i dumy i tego, że się przezwyciężyło ten swój strach jest bezcenny i bardzo, bardzo to lubię. To właśnie przełamywanie własnych barier, które to właściwie dzieje się co chwilę, bo też ten sezon tutaj był wyjątkowy, bo w naszej kategorii kobiet na nartach był historycznie wysoki poziom i naprawdę mocno to poszło do góry i wszyscy nam naokoło opowiadają i gratulują, że między nami, między dziewczynami była taka bardzo fajna energia, motywacja i pchanie się do przodu, także to przełamywanie kolejnych barier i kolejnych działo się przez cały sezon, co było naprawdę genialnym doświadczeniem. Dobra, to jest ten moment. Chwal się swoimi ostatnimi sukcesami. Jak dziewczyna z centralnej Polski osiągnęła to, co osiągnęła w tym sezonie pod koniec stycznia? Miałam taki moment takiej refleksji, jak leciałam właśnie helikopterem na szczyt przed ostatnim startem, to było takie, kurczę, jednak z tej łodzi. Siedzę sobie w tym helikopterze. Zaraz będę zjeżdżać z góry na 3000 metrów. Także no rzeczywiście, ta moja historia jest dosyć taka wyjątkowa. A tak, no jeśli chodzi o sukcesy, to zdobyłam... Poczekaj. To tak. Jeszcze do tego wyjątkowa, bo zaczęłaś jeździć na nartach w ogóle bardzo późno. Bardzo późno. Jako osiemnastolatka, tak? Dokładnie. W ogóle zacząć na nartach. Nie, rodzice postawili mnie na nartach jako dziecko. To było bardzo, bardzo rzadkie wyjazdy gdzieś tam raz do roku. Maksimum. W przypadku wielu dzieciaków. Tutaj nadzwyczajnego na poziomie profesjonalnym. Dokładnie. A potem właśnie w wieku 18 lat zobaczyłam freestyle, co mi się strasznie spodobało. I po prostu to była taka miłość do pierwszego wejrzenia. Czyli to nie było tak, że raz zjechałam poza trasą gdzieś tam. Nie, za to freeride. W ogóle pierwszy raz w życiu freeride jeździłam 6 lat temu. Także to też ta historia szybko, była dosyć błyskawicznie. Sama dyscyplina. Dokładnie. Dobra, to teraz o mistrzostwach, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, Freeride World Tour, czyli to jest Puchar Świata. No, najbardziej prestiżowe zawody. Najbardziej prestiżowe zawody. Także w ogóle sam fakt udziału w tym jest naprawdę dla mnie super ważny. I tak, i w tym roku złoty medal na jednym z przystanków, srebrny medal na drugim przystanku i brąz w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Freeride'owego. Dobra, pomyślałem, że nie zdążymy przed 18. mówimy o najbardziej prestiżowym cyklu ekstremalnej jazdy pozatrasowej. Co jest takiego fascynującego? Bo mówisz, że zastanawiasz się, co ja tutaj dziewczyna z centralnej Polski w tym śmigłowcu tam na górze i co jest takiego? Tak mówię, chyba wszystko. Uzależnienie od adrenaliny? Na pewno troszkę. Sam fakt w ogóle bycia w tych górach z genialnymi ludźmi, to też jest ogromna taka część tego dla mnie bardzo ważna. Jest moment, żeby się spotkać, integrować, pogadać? Tak, my podróżujemy bardzo często razem, też mieszkamy razem w hotelu, także wszyscy się znamy i to jest też taka bardzo fajna piękna energia, bo jakby wzajemnie się popychamy do przodu, pomagamy sobie i kibicujemy i cieszymy się szczęściem innych, nawet jak nam nie wyszło. Także ta atmosfera między zawodnikami wsparcia jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywna. A jak wiele osób uprawia tę dyscyplinę tak regularnie, na takim poziomie, jak ty jesteś? Sporo. To jak mówię, to jest jakby Puchar Świata Elity, to już jest ta najwyższy szczebel. Światowa czołówka, no. Tak, natomiast nas tutaj jest na początku sezonu 60 zawodników, potem po trzech startach jest tak zwany cut i do finału przechodzi połowa stawki, czyli przechodzi 30 osób w czterech kategoriach, bo to są kategorie. To już najlepsi. Dokładnie. I ty przechodzisz każdy z tych etapów. Natomiast żeby dostać się do tego Pucharu Świata są cztery etapy kwalifikacji i to jest po kilka tysięcy osób regularnie startujących z całego świata. Sporo. I to konkurencja nie śpi, też trenują. A gdzie najczęściej trenujesz? Ja mam to szczęście, że zimą mieszkam w Szwajcarii, także mam pod domem prawie, że taki plac zabaw, na którym mogę trenować. Taki helikopterek też przydomowy. Może kiedyś. Nie, to już korzystamy z wyciągów i też wchodzimy na skiturach często. Ogromna prędkość. No, wizualizujesz, wiesz dokąd jechać, ale jest miejsce na improwizację, bo co ty widzisz przez te gogle? Przecież tam jest chmura śniegu, czasami lawina się za tobą ściąga. No, na improwizacji troszkę, znaczy my naprawdę to planujemy, mamy dużo, znaczy mamy na przykład cały dzień tego zakres tego nie no, wiem, jednak, błędu, jednak no, nie sporo błędu. Jest zaplanowane. My na przykład już na tym poziomie, na którym jesteśmy, na przykład wiemy, planujemy skok z jakiegoś klifu i znajdujemy sobie dokładne miejsce, z którego się wybijamy. Wiadomo, ta, gdzieś tam ten zapas granica na... Granica błędu? Czy tam jest, zakres jest? Jest, na pewno. I wiadomo, tak jak mówisz, różne rzeczy mogą się podziać, może się właśnie posypać troszkę śnieg, możemy mieć problemy z widocznością, ale no, staramy się to zaplanować dosłownie co do skrętu. Także tego... Aż tak? Na tym najwyższym poziomie, inaczej tak, będę na to patrzył teraz. Na tym najwyższym poziomie tak i myślę, że świetnym przykładem też i dowodem na to jest to, że jest bardzo mało wypadków i upadków. Mhm. A jak już są, to nie są one groźne, bo jesteśmy naprawdę no, bardzo dobrze do tego przygotowani. To nie jest, nie, wiem, że to wygląda jak banda śmigłów. Samobójcy. Ale nie, ale rzeczywiście to jest naprawdę na tym poziomie bardzo profesjonalne. Mówisz upadki. Upadki bolą czy uczą? I to różnie bywa. Czasem bolą niestety. Ja też na przykład osobiście jestem aktualnie właśnie kontuzjowana po upadku na poprzednich zawodach, na tych przedostatnich. Także teraz na tym ostatnim przystanku jechałam z kontuzją kolana, czego też nie do końca byłam pewna w ogóle możliwości startu do ostatniego momentu, ale się udało i bardzo się cieszę. I uczę jak najbardziej. To jest ogromna nauka. To się mówi, że albo się wygrywa, albo się czegoś człowiek uczy. Także to jest też bardzo ważne. A na co trzeba najbardziej uważać? Co jest takie niebezpieczne? No, sport w ogóle, ekstremalny, w ogóle we freeride'zie oczywiście największym zagrożeniem jest zagrożenie lawinowe w górach. Natomiast te tereny, na których odbywają się zawody, są zabezpieczane przez przewodników i są na przykład wysadzane bomby, które ściągają potencjalną lawinę, która mogłaby zejść. Także to jest super, bo nie mamy tego zagrożenia gdzieś tam z tyłu głowy. Znaczy wiadomo, czyli ryzyko... pod tym względem jest bezpieczne. Tak, znaczy ryzyko zero nie istnieje i trzeba to o tym pamiętać. Jeździmy też ze sprzętem lawinowym obowiązkowo, ale tak. A tutaj... No myślę, że największym niebezpieczeństwem jest przed pomyłka w tej linii, gdzie my planujemy sobie skok z dobrym, bezpiecznym lądowaniem. Na przykład się pomylimy, że ta skała to nie jest to miejsce. Tak? I to może się zdarzyć i to chyba jest największe zagrożenie. Czyli ta granica jest jednak tam taka improwizacja, granica błędu. Troszeczkę, na pomyłki. Zdarza się na pewno. Uzależnienie od adrenaliny, granica strachu, ogromna prędkość. No jeszcze powiedz, co widzisz w tych goglach, kiedy tam zasuwasz? Ile na godzinę? Ktoś ciężko powiedzieć, że mówiąc, często dostaję to pytanie, ale nie wiem. No ale myślę, że na przykład po skokach, gdzie my lecimy w powietrzu, bardzo szybko nabieramy prędkości i lądujemy i potem ten odjazd, no myślę, że dobre kilkadziesiąt na godzinę na pewno. Wow, no to robi wrażenie, powiem szczerze. Tak się jeszcze zastanawiam, czy sprawdzacie jakoś śnieg, żeby zobaczyć, czy on jest miękki, no, zbity, czy to... To znowu jest... Sztruksu tam nie ma. Tak, sztruksu nie ma, to znowu jest ta trudność, że my dopiero... I robiąc te pierwsze kilka skrętów, jest tak, że i to też jest taka trochę strategiczna gra, bo adaptujemy ten nasz przejazd, na przykład sobie testujemy właśnie te dwa pierwsze skręty, ale to już są zawody, już jedziemy i wtedy na przykład skaczemy coś, nie wiem, jedziemy szybciej, skaczemy coś większego, coś mniejszego, także to też jest takie umiejętność bardzo szybkiego podejmowania decyzji i analizy tego, co czujemy, co widzimy i co jest przed nami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Freeriderka Zuzanna Witych, mistrzyni świata, była w naszym studiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Audycja Popołudniowa za 7 minut 18. Dzisiaj się